นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกคิดชะชาดกชาดกว่าด้วยอำนาจบุญคุณครั้งหนึ่งที่แผ่นดินชมพูทวีปสงบเย็นด้วยพระพุทธธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระวจนะอันเป็นคติธรรมนำการดำเนินชีวิตข้อกตัญญูรู้คุณเป็นเกราะแก้วปกป้องอันตรายได้เป็นอีกหลักธรรมข้อหนึ่งที่มหาชนสาธุการกันทั่วหน้าดังพระธรรมเทศนาณพระมหาวิหารเชตวันในอัตถกถาชาดกครั้งเสวยพระชาติเป็นพญาแร้งซึ่งมีเหตุการณ์ตรัสชาดกนี้เพราะภิกษุใหม่รูปหนึ่งภิกษุรูปนี้อุปสมบทได้ไม่นานก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่ตัดทางโลกยังวนเวียนสู่บ้านเรือนทุกวันมิว่างเว้น วันนี้มีชาวบ้านมาตักบาตรเยอะเหมือนกันแวะไปที่บ้านก่อนดีกว่า ภิกษุใหม่รูปนั้นกลับไปบ้านอีกแล้วล่ะสิตั้งแต่บวชมาก็เห็นกลับไปบ้านทุกวันสงสัยคิดถึงบ้านแน่ๆเฮ้อพระบวชใหม่ก็อย่างนี้แหละ ภิกษุใหม่รูปนี้ออกบิณฑบาตโปรดสัตว์แต่เช้าตรู่เสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับพระอารามดังภิกษุอื่นๆแต่บ่ายหน้าไปตำบลชนบทเดิมของตนพร้อมอาหารที่ภิกขาจารย์ได้มาร ีบแวะไปที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวจะเข้าวัดสาย เมื่อถึงบ้านภิกษุได้แบ่งอาหารส่วนใหญ่ให้บิดามารดาเลี้ยงชีวิตก่อนนำส่วนน้อยกลับไปฉันที่อารามภายหลัง ลูกเราออกบวชแล้วก็ยังกลับมาดูแลเราอยู่ทุกวัน ได้กินเต็มอิ่มก็เพราะพระนี่แหละพวกเราแก่ตัวลงมากแล้วเลี้ยวแรงทำงานก็ไม่ค่อยจะมี เรื่องภิกษุกลับมาปรนิบัติพ่อแม่นี้หามีใครรู้มาก่อนไหมภิกษุรูปอื่นๆต่างเข้าใจผิดไปต่างๆนานาว่าภิกษุใหม่รูปนี้ไม่สิ้นทางโลกกระทั่งภิกษุท่านนี้ได้กราบทูลต่อเบื้องพระพักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุทั้งมหาวิหารถึงได้สิ้นสงสัยลง เหตุที่ข้าพระองค์กลับไปบ้านก่อนเนื่องจากต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วพระเจ้าค่ะ เรื่องภิกษุใหม่เลี้ยงดูคฤหัสถ์อันเป็นบิดามารดานี้พระพุทธเจ้าให้สาธุการว่าดีแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้ตำหนิโทษภิกษุนี้เลยแม้โบราณกาลก่อนบัณฑิตก็ได้ทำอุปการะแก่ผู้มิใช่ญาติด้วยอำนาจบุญคุณมาแล้วส่วนบิดามารดาของภิกษุนี้ควรถือเป็นภาระแท้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังนั้นแล้วจึงทรงย้อนอดีตชาติครั้งกระโน้นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าคิดชะชาดกดังนี้ณหุบเขาคิดชะบรรพตไกลออกไปจากพาราณสีมหานครยังมีพญาแร้งตัวหนึ่งปกครองบริวารและหาอาหารเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ชราอยู่ณที่นั้นบางฤดูกาลที่เกิดขาดแคลนอัตคัดพญาแร้งก็ยังดูแลบริวารและแบ่งปันอาหารแก่ผู้ให้กำเนิดจนผ่านภาวะวิกฤตได้เสมอ ยามนี้แห้งแล้งให้พวกเราที่แข็งแรงช่วยกันบินออกไปหาอาหารมาตามข้ามาเถอะ โอ้ยไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยไม่มีเลี้ยวแรงเลยเจ้าแข็งแรงดีอยู่ตามพญาแรงไปหาอาหารให้ข้าด้วยนะ ทุกทีเลยอ่ะรออยู่นี่แล้วกันเดี๋ยวข้าไปหาอาหารให ้จนฤดูฝนเวียนมาถึงอีกครั้งอันเป็นเหตุให้เกิดกรรมแก่ฝูงแร้งทั้งปวง โอ้ยฤดูฝนช่างขาดแคลนอาหารจริงๆไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วโอ้ยหิวหิวหิวหิวหิว นั่นน่ะสิเมื่อไหร่พญาแร้งอ่ะจะพาเราออกไปหาอาหารที่อื่นล่ะเนี่ยโอ้ยหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยโอ้ยบินไม่ไหวอ่ะ เจ้าก็ไปชวนพญาแร้งสิ เออข้าทุกทีเลยเนี่ย โอ้ย เบื่อจริงๆเลยเจ้าอ่ะไม่ยอมทำอะไรเลยนะเนี่ย พญาแร้งทนต่อการรบเร้าของบริวารไม่ไหวก็อำลาบิดามารดาแล้วโผขึ้นสู่นภากาศนำฝูงไปสู่แหล่งอาหารณที่ราบเบื้องล่าง ไปก็ไปมาเถอะตามเรามาเราจะพาพวกเจ้าไปหาอาหารที่เบื้องล่างนี่เอง เย่บินไปกันพวกเราไปหาอาหารกัน ออมแรงไว้บ้างก็ดีนะเดี๋ยวพวกเจ้าต้องบินไปอีกไกล โอ้ยถ้าเป็นเรื่องอาหารล่ะก็แรงข้าไม่หมดง่ายๆหรอกท่านพญาแรง พญาแรงนำฝูงออกมาจากหุบเขาคิชบันพดได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นักก็เกิดอุบัติการณ์จากพายุฟ้าคะนองก็เกิดขึ้นที่เคราะห์ร้ายก็คือตรงนั้นไม่มีภูเขาหรือต้นไม้ให้ร่อนลงได้ทันและแล้วแรงทั้งฝูงก็มิอาจต้านทานต่อพายุฝนที่กระหน่ำลงมาได ้โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะลมแรงเหลือเกินโอ้ยบินไม่ไหวแล้ว เอ้าพวกเราประคองตัวไว้ดีๆค่อยๆพากันบินลงเบื้องล่างนั้นให้ได้รวมฝูงกันไว้พากันไปยังเมืองข้างล่างนั่นเฮ้ยไปเลย พญาแร้งนำบริวารร่อนลงมาหลบฝนหนาวสั่นอยู่ที่กำแพงเมืองพาราณสีได้สำเร็จแต่ขนและปีกที่เปียกน้ำจนชุ่มไม่สามารถทำให้บินต่อไปได้ขณะนั้นเศรษฐีใจบุญแห่งพาราณสีได้ผ่านมาพบเข้าจึงคิดสร้างกุศลแก่แร้งเหล่านี ้พ่อบ้านท่านน่ะจงนำคนรับใช้มาขนเอาแร้งเหล่านี้ไปผิงไฟให้อุ่นหาอาหารให้กินจนอิ่มด้วยเถิด โอ้มีคนมาช่วยพวกเราแล้วโอ้ยรอดตายแล้วเรา สาธุขอบคุณท่านเศรษฐีจริง ๆบริวารเศรษฐีรับคำสั่งแล้วก็นำเอาฝูงแร้งไปในที่กำบังฝนจัดการก่อไฟให้อบอุ่นจนปีกและขนเริ่มแห้งจากนั้นก็นำไปยังแหล่งอาหารนอกเมืองซึ่งเป็นที่ทิ้งซากโคกระบือ เย้ปีกแห้งแล้วเราเดี๋ยวก็บินได้แล้ว โอ้โหมีแต่อาหารทั้งนั้นเลยพวกเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณท่านเศรษฐีจริง ๆพวกแร้งเป็นยังไงบ้างพ่อบ้านแร้งทั้งหมดน่ะพ้นความตายกำลังกินเนื้อซากโคกระบืออยู่ ดีแล้วอันนี้เงินรางวัลจงนำไปแจกจ่ายแบ่งปันกันให้ทั่วนะ โอ้ยขอบคุณมากท่านเศรษฐี เมื่อพายุฝนสงบลงพญาแร้งก็นำฝูงของตนโผบินกลับภูมิลำเนาด้วยความสำนึกในพระคุณของเศรษฐีอย่างล้นพ้นครั้นฤดูฝนผ่านพ้นไปวันหนึ่งพญาแร้งก็เรียกประชุมบริวารเพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐี เรารอดตายครั้งนั้นได้เพราะท่านเศรษฐีแท้ๆเลยพวกเราควรจะตอบแทนบุญคุณท่านพวกเจ้าช่วยกันคิดหาวิธีตอบแทนบุญคุณท่านเศรษฐีสิ ข้าว่าเราคาบอาหารที่พวกเราหาได้แบ่งให้ท่านเศรษฐีบ้างดีไหมท่านพญาแรง ไม่ดีท่านเศรษฐีเขาไม่ได้กินอาหารเหมือนพวกเรา ข้าว่าเราน่าจะหาอะไรที่ท่านเศรษฐีได้ใช้ประโยชน์นะท่านพญาแรง ข้านึกออกละเสื้อผ้ายังไงล่ะพวกเจ้าทุกตัวจงคอยดูเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มนุษย์ตากไว้เมื่อเห็นที่ไหนให้เร่งฉกฉวยเอาไปให้หมด โอ้ยเส ื้อผ้าพวกนั้นอ่ะพวกเราใส่ไม่ได้หรอก โอ้ยเขาไม่ได้เอามาให้ใส่เองท่านพญาแรงเขาเอาไปให้ท่านเศรษฐีเจ้านี่ซื่อบื้อจริงๆเลย และแล้วความเดือดร้อนของประชาชนก็เริ่มมีขึ้นและมีต่อๆไปทุกวันทั่วพาราณสี อุ๊ยเสื้อตัวนี้ลายสวยดีขอแล้วกันนะจ๊ะ โอ้ยเนื้อผ้านี่ก็สวยขอละ เร็วๆพวกเราช่วยกันคาบไปให้ท่านเศรษฐีกันเถอะ เฮ้ยเสื้อผ้าฉันพวกแกจะคาบเสื้อผ้าฉันไปไหนอ่ะ ปฏิบัติการครั้งนี้นำความงุนงงเกษตรถีเป็นอย่างมากแต่ท่านไม่ใช่คนโลภที่รวยแล้วไม่รู้จักพอจึงสั่งบริวารเก็บผืนผ้าอาภรณ์พันที่แร้งทิ้งลงในคฤหาสน์ไว้เป็นส่วน ๆเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยพวกแร้งไปคาบเอาเสื้อผ้าพวกนั้นมาจากไหน เหมือนพวกมันจะจงใจคาบมาไว้ที่เรานะขอรับ นั่นน่ะสิพวกเจ้านะเก็บเสื้อผ้าพวกนั้นไว้ก่อนนะ ชาวบ้านชาวเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เข้าเฝ้าถวายฎีกาต่อพระเจ้าพรหมทัต ข้าแต่ฟ้าบาทพวกเราได้รับความเดือดร้อนจากแร้งฝูงนี่มากพะยะค่ะ ใช่เพคะเสื้อผ้าที่ตากไว้หายหมดเกลี้ยงทุกวัน ทหารฟังเรานะให้พวกเจ้าวางบ่วงดักจับพญาแร้งฝูงนั้นให้ได้จับได้พญาแร้งตัวเดียวท่านทั้งหลายก็จะได้ของคืนทั้งหมดเอาล่ะจงไปวางบ่วงจับเถิด พะยะค่ะ เมื่อได้ฟังแผนการจากพระเจ้าพรหมทัตแล้วมหาชนก็ชุมนุมกันทำการวางกลอุบายหาทางวางบ่วงดักจับพญาแร้ง พวกเรามาช่วยกันวางบ่วงจับพญาแร้งกันเถอะมาช่วยกันคนละไม้ละมือรับรองพญาแร้งเสร็จเราแน่ๆ ดีๆทีนี้แหละข้าจะได้เสื้อผ้าของข้าคืนสักที เราเอาซากสัตว์มาล่อแล้ววางบ่วงไว้ดีไหมพวกเจ้าว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าหรือว่าเราจะวางกับดักด้วยเสื้อผ้าดี ข้าว่าเป็นเสื้อผ้าดีกว่าใช้แผนเนี้ยเจ้าพญาแร้งมันไม่รู้หรอก เอ้าถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยสิพวกเรา วันต่อมาพญาแร้งก็ต้องกลอุบายถูกบ่วงรัดจนชาวพระนครจับได้เมื่อนำไปถวายให้พระเจ้าแผ่นดินลงพระอาญาเศรษฐีก็ตามเข้าเฝ้าด้วยเพราะความห่วงใยพญาแร้งเกรงว่าจะถูกฝูงชนรังแก พวกท่านจะนำพญาแร้งไปที่ไหนเหรอ เอ้าถามได้ก็เอาไปถวายพระเจ้าพรหมทัตให้ลงอาญาน่ะสิ ถ้าอย่างนั้นรอเราด้วยเราขอไปกับพวกท่านด้วย เมื่อพระราชาเสด็จออกทอดพระเนตรจึงตรัสถามเอาความจริงกับพญาแร้งพวกเจ้าปล้นเมืองคาบผ้าไปหรืออย่างไร ใช่แล้วพระเจ้าค่ะ ทำไมพวกเจ้าต้องทำอย่างนั้นล่ะ ข้าแต่มหาราชข้าและบริวารทำการขโมยก็จริงแต่ก็เพื่อนำไปให้ท่านเศรษฐีพระเจ้าค่ะ ฮะเอาไปให้ท่านเศรษฐีเหรอ ทำไมล่ะทำไมต้องเอาไปให้ท่านเศรษฐีด้วย เจ้าทำเช่นนั้นเพราะเหตุใดหรือ ท่านเศรษฐีเคยช่วยชีวิตข้าและบริวารไว้การทำอุปการะตอบแทนย่อมสมควรพระเจ้าค่ะ พระราชาฟังแล้วก็ตรัสชมเชยในแรงกตัญญูอีกทั้งทรงถามเรื่องสงสัยประการหนึ่งเราได้ยินว่าสายตาแร้งนั้นมองได้ไกลเป็นร้อยโยชน์แต่ทำไมไม่เห็นบ่วงที่เขาดักไว้แล้ว เกิดแต่กรรมพระเจ้าค่ะเมื่อสัตว์มีความเสื่อมถึงเข้าใกล้กับดักก็มีอาจรู้ได ้เมื่อพระเจ้าพรหมทัตสอบถามมหาเศรษฐีว่าตรงกันแล้วก็ทรงตัดสินให้ปล่อยพญาแร้งไป เสื้อผ้าอาภรณ์ทั้งหลายนั้นข้าพระองค์จะนำส่งคืนเจ้าของให้ครบถ้วน ดีดีดีถ้าอย่างนั้นก็จบเรื่องนี้ไป ถวายพระพรลาพระเจ้าค่ะ การนั้นเศรษฐีแห่งพาราณสีก็เร่งจัดเอาอาภรณ์พันที่คัดแยกไว้ออกไปคืนให้ชาวเมืองทุกคนเรื่องราวแห่งกตเวทีของพญาแร้งก็ได้รับการบอกเล่ากล่าวขานไว้อบรมบุตรธิดากันทุกครอบครัว ฮึบเอ้ยโอ้ยเสื้อผ้าตั้งเยอะตั้งแยะพวกแร้งมันขยันคาบมาทุกวันจริงๆช่างกตัญญูแท้ๆเลย เ พญาแร้งทำการขอบคุณต่อเศรษฐีถวายบังคมลาพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็โผบินสู่ขุนเขาคิดชบันพศเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดาและปกครองบริวารต่อไปใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจนสิ้นอายุไขจากโลกไปสมเด็จพระพุทธศาสดาจบพระธรรมเทศนาคิชชาดกไว้ดังนี้ทรงแสดงอริยสัจเป็นอเนกภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดาก็ตั้งอยู่ในธรรมอันประเสริฐในพุทธสมัยพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระอานนท์เศรษฐีแห่งพาราณสีกำเนิดเป็นพระสารีบุตรพญาแร้งผู้รู้บุญคุณเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า